kasing astig. O baka hindi mo na-gets kasi di ka naging astig. Galing streets, kaya walang kasing astig. Walang kasing astig. Walang kasing astig. Malamang hindi mo trip kasi di mo kasing astig. O baka hindi mo na-gets kasi di ka naging astig. Galing streets, kaya walang kasing astig. Walang kasing astig. Walang kasing astig. Kamusta kalsada, dyan ako galing, oh. Di na to bago sa akin, oh. Kahit matalang ang gamit, alam ko na kung tigas o tigasaing, oh. Tila butika to galing, oh. Di madali na kuhanin, oh. Bago makuha, kailangan muna ng reseta, mahirap basahin, oh. Alam ko kung paano kumahig, malatalisain tong tanda. Kung usapang manukan, ako'y panabong, kaya paborito ni Atong. Ang dami na nanakot, kasuna hanggang tilaok lang. Sila din na nabilaokan. Mananalo lang sila kapag nakita na nila ako sa kangkungan. Kaso na malabo na sa ngayon, unang-una nagawa na lahat. Pangalawa, kailangan na lang pagulungin ang nakuha. Sa isip ko lahat nakaset na, sinusulit na hanggat mabenta. Bago umilad ako ng 30, pasensya kung sa musika ko ginawang dumilihensya. Di pwede na pera lang may tao, dapat pati tao meron pera. Wala kasing kwenta sa tao pag yung tao walang kinikwenta. Kaya ginawa ko ng ginawa yung pitaka, pinataba na pinataba para naman mapabilib yung mga nang maliit. Malamang hindi mo trip kasi di mo kasing astig. O baka hindi mo na-gets kasi di ka naging astig. Galing streets kaya walang kasing astig. Walang kasing astig. Walang kasing astig. Malamang hindi mo trip kasi di mo kasing astig. O baka hindi mo na-gets kasi di ka naging astig. Galing streets kaya walang kasing astig. Walang kasing astig. Walang kasing astig. Guys, parang mafia. Sa'tin lang, yung di para sa lahat. Yung kotse ko sa parking lot. Two joints sa'tin lang, hindi para sa lahat. Mabilis mangibabaw kotse ko sa parking lot. Kulay black, gold na mag, sobrang tikas ng tindig. Huwag ka sa'kin makinig, dito para sa tulig. Huli pero dahil two joints di kinuha license ko. Tulak ako ng tugma, laging puro items ko. Kitang kita mo ang kita, halata sa'king ngiti. Maghihirap ba ulit? Ang sagot lagi hindi. Pero kung sakali man, sanay dun si Boogeyman. Kayang bumawi ulit, kahit ilang ulit man. Million pesos ba usapan? No dollars tayo dog. Maingay money machine, sanay tayo sa tunog. Tahimik mga galawan, parang mafia lang. Hawak na namin yung M's, dati ay pantasya lang. Pare, kaya ko kasi, di kailangan mag-explain. Tatlong wife, what a life, ba't ako magko-complain? Malamang hindi mo trip, kasi di mo kasing astig. O baka hindi mo na-gets, kasi di ka naging astig. Galing streets, kaya walang kasing astig. Walang kasing astig. Walang kasing astig. Malamang hindi mo trip, kasi di mo kasing astig. O baka hindi mo na-gets, kasi di ka naging astig. Galing streets, kaya walang kasing astig. Walang kasing astig. Walang kasing astig. Hindi siya para sa lahat.